Poate tu-i mânia de ți-aș mai cere ceva, mă. Tu mi-ai scos norocul drum după sufletul meu bun și mi-ai dat cu mir în frunte în viață să birui multe. Mi-ai făcut viața un cinte, mi-ai dat mândre după suflet și noroc și sănătate și acum legam pe toate. Mi-ai făcut viața un cântec, mi-ai dat mândre după suflet și noroc și sănătate și acum legam pe toate. Dă-te frunză, dă-te iarbă, dacă nu-s tânăr degeaba. Iarbă, dacă nu-s tânăr degeaba. Am copii cum nu au unii și i-am pus în rândul lumii. Mai mult drumul mi-a fost casă să le fac viața frumoasă și inima mine crește că nimic nu le lipsește. Eu am fost mână de fier, știe Dumnezeu din cer, am de toate în casa mea, dar trec cu tinerețea, mă. Eu am fost mână de fier, știe Dumnezeu din cer, am de toate în casa mea, dar trec cu tinerețea, mă. Verde-i frunză, verde-i iarbă, dacă nu-s tânăr degeaba. Verde iarbă, dacă nu stii, n-ar degeaba. Aș da-o într-o dimineață, nu vreau să mă îmbogățesc, nici nu vreau să-mi părățesc, mă. Anii înapoi să-i număr, să mai fiu cum eram tânăr, dar tinerețea mea bună văd cum îmi scapă din mână. Cât îi faci, Doamne, pe lume, toate-mi plac că le faci bine. Numai un lucru te-ai rugat, mai lasă-mi tinerețea, mă. Cât îi faci, Doamne, pe lume, toate-mi plac că le faci bine. Numai un lucru te-ai rugat, mai lasă-mi tinerețea, mă. Verde-i frunză, verde-i iarbă, dacă nu-s tânăr degeaba. Verde-i iarbă, dacă nu-s tânăr degeaba.